2,49 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Galerie handlowe, kina, teatry od dziś zamknięte. Obowiązują nowe ograniczenia związane z epidemią. Francja uczci pamięć 3 osób zabitych przez zamachowca w bazylice w Nicei. Koryfeusze trafią do tegorocznych laureatów. To nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego. Zapowiadane kilka dni temu dziś wchodzą w życie. Mowa o nowych ograniczeniach, które mają zatrzymać rozwój epidemii koronawirusa w Polsce. Zamknięte są galerie handlowe z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych i punktów usługowych. W mniejszych sklepach i kościołach obowiązują limity osób. Nie działają kina, teatry i galerie. Wrócimy do nich najwcześniej na przełomie listopada i grudnia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że obostrzenia muszą dotknąć placówki kulturalne. Chodzi o to, żeby ograniczyć kontakty społeczne. Teatry, kina, muzea, galerie będą zamknięte, tymczasowo zamknięte. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zapowiedział kolejne mechanizmy wsparcia. Pomoc obejmie między innymi świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. Te dwa elementy wsparcia, które było w marcu, w kwietniu, w maju, przywracamy od listopada. Wawel ten czas wykorzysta między innymi na promocję w sieci, powiedział dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Przede wszystkim bez turystów muzeum nie istnieje. Natomiast nie oznacza to, że przerwiemy naszą aktywność. Na wsparcie sektora kultury przeznaczone są też inne programy, w tym uruchomiony ostatnio Fundusz Wsparcia Kultury. Sylwia Białek, Polskie Radio. Liczba nowych zakażeń koronawirusem nie spada. Wczoraj zdiagnozowano ponad 27 tysięcy nowych infekcji. To drugi najwyższy wynik od wybuchu epidemii. Zmarła rekordowa liczba osób, 445. Francuski premier odda narodowy hołd ofiarom zamachu w bazylice w Nicei. Ceremonia rozpocznie się o 10.30 na wzgórzu przed nicejskim zamkiem. Przed rozpoczęciem ceremonii francuski premier spotka się z rodzinami 3 ofiar. W ich obecności Jean Castex odda narodowy hołd poległym i odznaczy policjantów, którzy interweniowali w dniu zamachu i postrzelili napastnika. W ceremonii będą uczestniczyli mer miasta Christian Estrosi, francuscy deputowani oraz przedstawiciele lokalnych władz. Media podają, że premierowi będzie towarzyszył były prezydent Francji Nicolas Sarkozy. 29 października w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zamordował 3 osoby, za Krystianina oraz 2 kobiety modlące się w świątyni. Nożownik został postrzelony przez policję i przebywa w szpitalu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem zostaną wręczone nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusze. W tym roku Rada Programowa do Spraw Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca wytypowała nominowanych spośród nadesłanych 187 kandydatur, mówi dyrektor Instytutu Katarzyna Meissner. W naszej działalności staramy się wspierać różne oczywiście kierunki muzyczne i wydaje mi się, że to właśnie widać w nominacjach tegorocznych. Tam jest nie tylko klasyka, tam są przedstawiciele różnych gatunków muzycznych, różni twórcy, soliści, duety. Gala odbędzie się bez udziału publiczności. Wydarzenie będzie transmitowane w programie drugim Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj rozpocznie się 9. kolejka. W pierwszym meczu dnia o 15:00 Stal Mielec zagra z Wartą Poznań. Gospodarze jak dotąd uzbierali tylko 5 punktów i liczą na pełną pulę w starciu z drugim Beniaminkiem. O 17:30 Krakowie zagra z Jagiellonią, a o 20:00 Śląsk z Górnikiem Zabrze. Jutro Legia Warszawa zagra z Lechem Poznań. Także jutro zakończy się ostatnia wielka pętla sezonu, czyli kolarska Vuelta Espania. Dziś przedostatni 17. etap i ostatni przejazd przez góry. Czerwonej koszulki lidera bronić będzie Słoweniec Primož Roglič. Ma przewagę 45 sekund nad Ekwadorczykiem Karapasem i 53 sekundy nad Brytyjczykiem Cartim. W tenisie w półfinale turnieju w Paryżu w grze deblowej Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają z Hubertem Hurkaczem i Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliasime. W grze pojedynczej Rafa Nadal zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Daniil Miedwiediew z Milošem Raoniczem. Z pozycji lidera do drugiego dnia rywalizacji rajdu Węgier czwartej rundy Mistrzostw Europy przystępować będzie polska załoga Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Przed Polakami dzisiaj 8 odcinków specjalnych. Wczoraj wygrali Super OS, wyprzedzając Norwega Andreasa Mikkelsena i o prawie 2 sekundy Szweda Olivera Solberga. Pierwszy dzisiejszy OS od 9:33, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17:00. Sponsorem programu jest producent Insulanu. suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najwięcej chmur na północnym wschodzie, tam też słaby deszcz i mrzawki. Na rozpogodzenia można liczyć na zachodzie i południu. Najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet 15 stopni. Najchłodniej z kolei na wschodzie i Podhalu, tam 9-10 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. 4K Ultra HD, 55 cali, LG NanoCell za 2799, taniej o 600 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Wielofunkcyjna maszynka do strzyżenia włosów i brody z akcesoriami i wyświetlaczem LED. Super oferta, tylko 99 zł. A zimowe kurtki damskie i męskie idealne na narty. Tanio, za 69,90. Już teraz w Lidlu. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający iRobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam również w imieniu Iwanki Kunewy i Pawła Turskiego. Nasi goście są przy swoich komputerach lub telefonach, albo w drodze do tych telefonów lub komputerów, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich gości połączonych. Na razie na pewno jest posłanka Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy. Poseł Marcin Dzień dobry. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, oraz Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej PSL-u. Troszkę musi pan głośniej mówić, bo ze względu na połączenie musi pan mówić cicho. Tak. Nie, ktoś powiedział, żeby mówić cicho? Nie. Realizatorka mówiła, żeby mówić cicho, a nie głośno. Nie, teraz dobrze, teraz jest. Proszę bardzo. Dobrze, dobrze. Nie mamy ciągle połączenia z władzą? Dziś jesteśmy bez władzy. No nie to wiem. Od dłuższego czasu tak Polska wygląda niestety. Ale pan sobie użył już na początku. Dobrze. To zacznijmy. No bo to nic nowego. Zaczniemy od tego, co tam słychać w Ameryce. Chciałam zapytać, co oznacza jakie są konsekwencje wygranej albo tego pana, albo tego pana. Myślałam, że już będziemy wiedzieli, kto wygrał, ale nie wiemy. W związku z tym pytanie wariantowe. Jak państwo oceniają to, co się dzieje wokół wyborów teraz, właściwie po wyborach w Ameryce? No i co oznacza dla nas wybór Joe Bidena, no albo Donalda Trumpa, bo to jeszcze na 100% pewności nie mamy. Tylko bardzo proszę króciutko, bo mamy dzisiaj dużo tematów. To może ja pierwsza sprawa, bardzo, ja się tak. Nie zgłaszam. Proszę, proszę. Myślę, że po pierwsze wybór Joe Bidena oznacza normalizację stosunków z całą Unią Europejską, z którą Donald Trump jest skłócony. I to oczywiście moim zdaniem jest dobry wybór i będzie też dobrym wyborem dla Polski i nie zmieni się nic radykalnie w sprawie już podjętych zobowiązań, także jednoznacznie odrzucam wszelkie takie strachy, które są rozsyłane przez fanatyków prezydenta Trumpa, które mówią, że Polska na tym straci, jeżeli Trump przestanie być prezydentem. Nie, nie straci. Wszelkie podjęte zobowiązania, już też Joe Biden mówił, że podtrzymuje i obecność wojsk amerykańskich, w związku z czym tu się absolutnie nie ma czego obawiać. Natomiast to, ja się martwię o zdrowie psychiczne prezydenta Trumpa, bo to jak on się zachowuje histerycznie, to sugeruje, że naprawdę wywiozą go chyba w karetce z tego Białego Domu, jeżeli on przegra, bo nie jest w stanie z klasą pogodzić się z nadciągającą porażką. Oczywiście nie ma jeszcze ostatecznych wyników, ale raczej trend jest taki, że pokazuje, że będzie prezydentem, który przegra walkę o reelekcję. O, mamy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel. Czy przy Joe Bidenie stracimy poczucie, że Polska ma dla USA znaczenie szczególne? Jak pan myśli? Jeśli wygra Joe Biden. Oczywiście, bo to zapowiada się na długą batalię. W tej chwili wydaje się, że przewaga Joe Bidena jest już niezagrożona, ale druga strona zapowiada walkę sądową, więc rzeczywiście może ten serial dość pasjonujący jeszcze trwać. Ale oczywiście niczego nie należy przesądzać. Najważniejsze jest to, żeby sojusz polsko-amerykański, sojusz, który nie rozpoczął się z prezydentem Trumpem, nie rozpoczął się z prezydentem Obamą, tylko trwa dużo, dużo dłużej i to w ramach stosunków bilateralnych i w ramach współpracy z NATO, był niezagrożony, bo Polska, musimy o tym pamiętać, Polska nie rozmawia ani z prezydentem republikańskim, ani z prezydentem demokratycznym. Polska rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych i to jest sprawa kluczowa. Możemy sobie kibicować rozmaitym osobom, ale mam wrażenie, że czasami, zwłaszcza w przypływie emocji, te wybory w Stanach Zjednoczonych dla niektórych stają się czymś w rodzaju wojny zastępczej, tak jak była wojna w Korei czy w Wietnamie. Ale mówi pan o Polsce? Tak, mówię o Polsce, kibicujemy jednemu czy drugiemu kandydatowi. To widać zresztą w komentarzach niektórych polityków, niektórych dziennikarzy. Kibicujemy na przykład jednemu, bo ci, których w Polsce nie lubimy, kibicują drugiemu. Nie udało się ich pognębić za pomocą urny wyborczej, to może odniesiemy jakieś symboliczne zwycięstwo, bo nasz kandydat wygra. To jest oczywiście jakaś rozrywka, ale tak jak mówię, pamiętajmy, że tutaj jest kwestia kontaktów między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a nie między panem X a panem Y. Marcin Kierwiński. No, muszę powiedzieć, że pan rzecznik Fogiel bardzo brutalnie rozliczył się z polską dyplomacją i z tym, co robi polski rząd i polska władza w ostatnich tygodniach, bo to właśnie rząd PiS-u jednoznacznie stawiał na prezydenta Trumpa, bo można powiedzieć, że rzucił wszystkie karty na zwycięstwo pana prezydenta Trumpa. I teraz będzie chyba im... No i proszę popatrzeć, co dzieje się w rządowej telewizji, proszę popatrzeć na wypowiedzi polityków PiS-u. Tutaj sympatię i to przekazywanie, że dla Polski lepszy byłby prezydent Trump ze strony obozu rządzącego było jasne. Chyba z tym nie ma co dyskutować, więc ja się cieszę, że przychodzi otrzeźwienie w obozie PiS-u. Szkoda tych ostatnich tygodni. Mówiąc zupełnie szczerze, taka jedna refleksja, to myślę, że PiS-owi będzie, to jest zła wiadomość dla pana prezesa Kaczyńskiego, no bo w Stanach Zjednoczonych będzie teraz prawdopodobnie rządził polityk, który szanuje demokrację i praworządność. Do tej pory to było taki pewien wspólny mianownik PiS-u i prezydenta Trumpa, że to podejście do prawa było i do konstytucji było bardzo, bardzo luźne. I jeszcze jedna rzecz, myślę, bardzo ważna. Ja myślę, że ta sytuacja prezydenta Trumpa, to on jak wszystko na to wskazuje, żegna się z urzędem prezydenta, no pokazuje, że w życiu różnych narodów, w tym cyklu historycznym, pojawiają się różne przejściowe wydarzenia, ale gdzieś na samym końcu zawsze politycy, którzy budują na podziale, na emocjach, na takim dzieleniu wewnętrznym, na końcu przegrywają. Mam nadzieję, że tak będzie w Stanach Zjednoczonych. Panie Kośle, ale to jest tak, że każda władza ma swój koniec, bez względu na to, jak jest wspaniała, to... albo jak nie jest wspaniała. Także to, co pan mówi, można odnieść do różnych rządzących w ciągu co najmniej 30-lecia. Zgadzam się z panią w 100%, to, bo to jeszcze jedno zdanie w tym zakresie powiem. Nawet jeżeli populiści gdzieś rządzą, to ich władza prędzej czy później minie i to jest takie przesłanie i dla Polaków, żeby się nie martwili tym, co dzieje się teraz w Polsce, i dla władzy, żeby pamiętała, dla władzy PiS-u, że ktoś po nich prędzej czy później też nastanie. I jest już z nami także minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, i pana też pytam o konsekwencje wygranej ewentualnej Joe Bidena. Dzień dobry państwu. Ja czekam przy telefonie od za 10:09, także to nie tak, że ja nie spóźniłem się. Być może jest to wina po stronie techniki. Także proszę, jakby żeby tutaj uszanować, że to nie jest tak, że ja nie byłem gotowy do rozmowy z państwem na czas. Nie, to nie. Natomiast martwe przedmioty były niegotowe może. Tak, bo pani też powiedziała, że czekamy na połączenie, czy że zbliżamy się do telefonów, to nie. Ja byłem przy telefonie od samego początku. Dobrze, to już nie traćmy czasu, już pan wyjaśni. Natomiast... Panie doktorze, my funkcjonujemy w porządku państwowym, tak? Rozumiem, że partie polityczne, tutaj państwo, posłowie mają różne opinie i mają do tego prawo, dlatego że bliżej im politycznie do jednej lub drugiej strony sceny politycznej amerykańskiej, natomiast pan prezydent Andrzej Duda działa w porządku państwowym i tak jak zaczynał swoją kadencję pierwszą przy prezydenturze Baracka Obamy i Joe Bidena, bo przecież początek prezydentury Andrzeja Dudy to właśnie tandem Obama-Biden i wtedy nam się udało doprowadzić niezwykle skutecznie do dobrych decyzji szczytu NATO w Warszawie, nawet mimo tych głosów także z Polski o to, żeby ten szczyt w ogóle odwołać, z Polski go przenieść, żeby właśnie nie dać możliwości sukcesu temu prezydentowi. No więc tutaj w Ameryce nikt tych głosów z Polski nie posłuchał i był bardzo udany szczyt NATO w Warszawie właśnie za tandemu Obama-Biden. Potem zmieniły się wolą wyborców amerykańskich, władza amerykańska, administracja się zmieniła, przyszedł Donald Trump. Też nie było żadnych gwarancji, że będą to dobre relacje, a udało się zbudować bardzo dobre relacje z prezydentem USA, bo przecież to są relacje pomiędzy prezydentami, a ten bonus w postaci pewnej sympatii osobistej to jest jak gdyby rzecz dodatkowa, natomiast po prostu prezydent Trump przez ostatnie 4 lata był prezydentem USA i udało się bardzo wiele rzeczy załatwić przez te 4 lata w relacjach polsko-amerykańskich. Co ważniejsze, wszystkie te 4 najważniejsze rzeczy, które dzieją się w relacjach polsko-amerykańskich, czyli obecność wojskowa USA w Polsce, czyli Trójmorze, czyli współpraca energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja źródeł dla Europy Środkowej oraz kwestia wiz dla Polaków. Wszystkie 4 rzeczy cieszyły się i cieszą poparciem obu stron sceny politycznej amerykańskiej. To jeszcze jedno pytanie o Joe Bidena, jego wypowiedź z października. Otóż powiedział on, że ocenia krytycznie sytuację w Polsce, podobnie jak na Węgrzech i na Białorusi, uwaga, no i mówił o niej w kontekście wzrostu reżimów totalitarnych na świecie. Czy takie słowa mogą pójść w zapomnienie? Ja już nie chcę na temat tej wypowiedzi mówić szczegółowo, dlatego że to jest przekaz, który przyszedł do Polski, który nie oddaje tych słów Joe Biden, ale to już nie chcę tłumaczyć, bo nie mam pewnie na to czasu, żeby tłumaczyć, co tak naprawdę mówił, bo ja akurat odsłuchałem całej tej debaty i to w ogóle nie o to chodziło, ale trudno, to już poszło w Polskę, rozumiem, tego się nie da odkręcić, bo wszyscy myślą, że tak powiedział, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że nawet jeśli dwaj przywódcy demokratyczni, mający mandat od swoich wyborców, różnią się w pewnych sprawach, to mają do tego mandat do swoich wyborców, żeby podjąć na ten temat dialog. I tak też będzie w relacjach polsko-amerykańskich. Tam, gdzie będziemy się różnić, tam będziemy po prostu rozmawiać, bo obaj prezydenci Polski i USA będą mieli od swoich wyborców demokratycznie udzielony mandat do tego, żeby mieć swoje takie opinie, jakie wynikają z woli ich wyborców. Więc to po prostu tak jest, że co innego jest, gdy mamy do czynienia z jakimś przywódcą niedemokratycznym, wtedy możemy nakładać sankcje, na przykład jak dzisiaj na Łukaszenkę, czy na Rosję putinowską, natomiast jak są dwaj demokratyczni przywódcy, mający dwa demokratyczne mandaty od swoich społeczeństw, to oni mają, po prostu podejmują dyskusję na temat tych, co różni ich społeczeństwo, bo jak widać te społeczeństwa mogą mieć inne preferencje, ale ważne, że mają obaj demokratyczny mandat i tak też będzie w tym zakresie relacja polsko-amerykańska. Natomiast jak powiedziałem, wszystkie te filary, które są dzisiaj filarami polsko-amerykańskimi, są ponadpartyjne w USA. Szkoda, że w Polsce tak nie ma, no ale USA tak jest. Marek Sawicki, z jakimi pan emocjami, uczuciami czeka na ostateczny werdykt? Na spokojnie, bez żadnych nerwów, bez stresu chcę wyraźnie podkreślić, że pani zauważyła, iż każda władza kiedyś się kończy. Problem polega na tym, że nie każdy będący u władzy wie o tym, że kiedyś ten moment nastąpi i wydaje się, że w tej sprawie troszkę pan prezydent Stanów Zjednoczonych pogubił się, natomiast Trump. Natomiast to przejmowanie władzy oczywiście niepokoi i niepokoi także w pewnym sensie można powiedzieć pewien kryzys demokracji w Stanach Zjednoczonych, bo ten dualizm polityczny od dziesięcioleci, który tam się ukształtował, można powiedzieć od ponad 100 lat, dzisiaj niestety generuje nam tylko i wyłącznie coraz większy konflikt, który zawsze gdzieś tam po wyborach w Stanach Zjednoczonych przygasa, ale to, co mnie osobiście niepokoi, to, że w Stanach Zjednoczonych nie ma młodych polityków chętnych podjąć się trudu startowania w wyborach i zarządzania państwem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której no tak naprawdę dwóch starszych panów prowadziło tę kampanię. Ale jakie to jest optymistyczne dla starszych panów w Polsce, którzy teraz są poproszeni o niewychodzenie z domu? Ja akurat nie jestem z tego młodego pokolenia, jak pani wie, ale uważam, że przychodzi taki czas, kiedy starsi powinni oddać stery władzy młodszym i odpowiedzialność, natomiast jeśli młodsi chcą korzystać z ich rady, to oczywiście jeśli chcą dobrze i mądrze doradzać, to niech doradzają. To jest, myślę, szerszy problem polityczny i w tej chwili widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone będą musiały sobie z nim poradzić, natomiast dla Polski nie ma to większego znaczenia, czy wygra jeden, czy wygra drugi, wszystko wskazuje na to, że Donald Trump pożegna się z Białym Domem. Natomiast zobowiązania, które polski rząd, polski prezydent wobec Stanów Zjednoczonych podjął, są dla Stanów Zjednoczonych tak dobre i tak wygodne, że z pewnością Joe Biden będzie dalej kontynuował tę współpracę, przynajmniej w relacjach ekonomicznych. Natomiast jak będzie w relacjach politycznych, czas pokaże, to wszystko przed nami. I przed nami inne tematy. O pandemii oczywiście będziemy rozmawiać, ale najpierw chciałabym zapytać o nowy projekt, poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt. Do złożenia swojego projektu gotowa jest również Koalicja Obywatelska. Dla kogo to jest dobra wiadomość i jaki jest związek tej wiadomości z domniemanym wrzeniem w klubie Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście druga część pytania nie jest obowiązkowa, odpowiedź na nią, ale proszę bardzo, dla kogo to jest dobra wiadomość, czy dobrze, że powstaje nowy projekt, który ma zebrać podobno to, co poprawił Senat w jedną ustawę, łącznie z inspekcją, żeby to wszystko było w jednym dokumencie. Anna Maria Żukowska. No to jest ewidentnie reakcja na słowa pana burmistrza Ardanowskiego, który zapowiedział, że ustawy w takim kształcie, jak wróciła z Senatu, nie poprze. PiS nie ma większości dla tej ustawy. Pan Ardanowski również zapowiada, że jest w stanie stworzyć koło i tam koło poselskie. I ta większość Prawa i Sprawiedliwości się po prostu sypie, jeżeli chodzi o Sejm. I projekt tej ustawy ma na celu jakoś podratowanie tej sytuacji. Nie wiem, czy się uda. Natomiast nie jest to na pewno dobra informacja dla zwierząt i nie wiem, czy nie dojdzie też do takiej sytuacji jak w Danii, gdzie koronawirus zmutował i tam trzeba było 15 milionów norek eksterminować, ten wirus przenosił się na ludzi, ta mutacja. Więc to też jest dodatkowy minus istnienia ferm futerkowych. Pani poseł, ale gdyby u nas była taka sytuacja, to też te norki pewnie byłyby wybite. No byłyby wybite, w związku z czym hodowla skończyłaby się definitywnie. I z tym przemysłem trzeba skończyć. Ten przemysł jest niehumanitarny, niepotrzebny w XXI wieku, mówimy o tym od dawna. I myślę, że takie przeciąganie liny działa na niekorzyść zwierząt, to jest raz, a dwa pokazuje tylko te tarcia i napięcia, które są w obozie rządowym. Czy ta koalicja rządząca przetrwa, tego nie wiem. Na razie wygląda to bardzo mocno chwiejnie i to jest tylko po prostu przykład tego, jak wzajemnie te siły w ramach Prawa i Sprawiedliwości się szantażują. Chciałam tylko powiedzieć, że jest z nami kolejny gość. Jest to jakieś dziecko. Nie wiem, czyje to jest dziecko, ale to dziecko jest bardzo słyszalne i nie bardzo rozumiemy, co ma do powiedzenia w sprawach, o które pytam. Więc jeśli państwo przyznają się, któreś z państwa przyznaje się do tego dziecka, to bardzo proszę, żeby jakoś, no nie chciałabym powiedzieć uciszyć, bo to może źle brzmieć, ale spowodować, żeby zajęło się jakąś zabawą, niekoniecznie związaną z wydawaniem dźwięków. Radosław Fogiel, nowa ustawa o ochronie zwierząt. Właściwie po co, jeżeli można było przyjąć tę ustawę z poprawkami Senatu, tę, która jest i na którą państwo tak bardzo stawiali? Już odpowiadam jednym zdaniem tylko do poprzedniego tematu. Pozwolę się sobie odnieść. Doceniam poczucie humoru pana posła Kierwińskiego, które zaprezentował również w tym temacie, no ale muszę jednak oponować. W temacie Ameryki, tak? Polska dyplomacja w żaden sposób nie angażowała się w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Szanujemy wyrok amerykańskich wyborców i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie ukrywało, że naszym politycznym partnerem raczej są Republikanie niż demokraci. Kiedyś było tak również w przypadku Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, jak jest teraz, czy to już jest bliższy sojusz z lewicowymi demokratami, ale nie w tym rzecz. To, że naszym partnerem jest prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, jakie nazwisko nosi, nie jest niczym nadzwyczajnym i tak Prawo i Sprawiedliwość postrzega relacje polsko-amerykańskie. A teraz o zwierzętach. Wracając do kwestii ochrony zwierząt, cała ta procedura jest czysto techniczna, można to tak określić, ponieważ doszliśmy do wniosku, że właśnie w toku prac nad tą ustawą pojawiło się tyle zmian, tyle nowych pomysłów, część się przekształciła, a procedura przyjmowania lub nieprzyjmowania poprawek Senatu jest właśnie zero-jedynkowa. Nie daje już możliwości kształtowania pewnej rzeczy w sposób swobodny przez Sejm. Można tylko przyjąć lub odrzucić te poprawki. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepiej ten cały urobek dotychczasowy zebrać po prostu w nową ustawę i głęboko liczę, że takie poparcie, jakie miała ta oryginalna ustawa w Sejmie, będzie ona miała również teraz. Również liczę, że pani poseł Żukowska, tak jak wtedy, za tą ustawą zagłosuje. Stracą zwierzęta, panie pośle, tak jak mówiła pani poseł, jak sugerowała? Oczywiście, że nie stracą i mam nadzieję, że pani poseł, kiedy zapozna się z tym projektem, również takiego przekonania nabierze, a równocześnie, bo już słyszę, że pan poseł Sawicki szykuje się do startu ze swoją mantrą o embargu na polskie rolnictwo. To pan słyszy jakieś głosy, bo ja nie słyszę jeszcze, żeby się szykował. No, słyszałem jakieś mruczenie w tle, być może to również to pan było czyjeś dziecko. Właśnie, może. Więc od razu powiem, że również w tej ustawie będą zapisane rekompensaty dla rolników, dla hodowców z tych działów, które mogą zostać dotknięte regulacjami i nikt pozostawiony sam sobie nie będzie. I nie ma to wszystko nic wspólnego z sytuacją w klubie Prawa i Sprawiedliwości i groźbą rozławu, tak? Do tego właśnie zmierzałem, że oczywiście sam jestem politykiem, więc rozumiem takie zapędy do tego, żeby przy każdej okazji doszukiwać się drugiego, trzeciego dna, jeszcze najlepiej próbując wbijać szpilę konkurentowi politycznemu i bardzo doceniam na przykład troskę, którą przed chwilą przedstawicielka Lewicy zaprezentowała o dobrostan klubu Prawa i Sprawiedliwości. No ale wręcz przeciwnie, nie troszczę się o dobrostan Prawa i Sprawiedliwości. Kończy Radosław Fogiel. A następny szanowni jest państwo, tak, no ale no bardzo proszę. Szybciutko proszę. Więc jestem spokojny o naszą przyszłość, a tylko jednym zdaniem jestem przekonany, że gdyby sytuacja z norkami była w Polsce taka jak w Danii, czyli należałoby je wybić, dopiero na przykład od przedstawicieli PSL-u słyszelibyśmy, że to jest to pan pleci i po to pan zaczepia, no po to. Po co pan to robi? Dobrze, będzie pan miał szansę odpowiedzieć za chwilę. Teraz Marcin Kierwiński. No jak słucham pana rzecznika Fogla, no to mam wrażenie, że w ogóle w tym PiSie jest wszystko idealnie, że wszystkie te tarcia, awantury, przepychanki, groźby rozłamu, to w ogóle nie mają miejsca, że to wszystko są wymysły. No a przecież wiemy wszyscy, jak to wygląda. Sejm został przesunięty o 2 tygodnie, zresztą bardzo ważny Sejm, ważny dla Polaków, tylko dlatego, że PiS nie może doliczyć się posłów, tylko dlatego, że PiS nie ma na dziś pewności większości. Mówię, że ważny Sejm, dlatego, że na tym Sejmie miały być procedowane. To o tym jeszcze porozmawiamy, a teraz o zwierzętach. No tak, tylko jedno zdanie w tym zakresie. Miały być procedowane ustawy, które mają pomagać przedsiębiorcom, no i nic. Kolejne opóźnienia spowodowane bałaganem wewnętrznym w PiS-ie. Pani redaktor, my jako Koalicja Obywatelska wielokrotnie składaliśmy już projekt, składaliśmy go w poprzedniej kadencji, w grudniu składała go pani poseł Piekarska, jesteśmy gotowi do pracy. Ale dziś, mówiąc zupełnie szczerze, ani ten projekt zapewne, ani zapewne ten mityczny projekt PiS-u, który powstaje, pewnie pod obrady Sejmu nie wejdzie. Zbyt dużo problemów wewnętrznych w PiS-ie, zbyt dużo wewnętrznych przepychanych, żeby Kaczyński raz jeszcze zaryzykował. Ta opowieść o tym, że przygotowują nowy projekt, to jest opowieść, jak wycofać się tak naprawdę z tych rozwiązań. Po prostu Kaczyński przeszarżował, po prostu Kaczyński otworzył zbyt dużo frontów i teraz stara się za wszelką cenę któreś z tych frontów nie pozamykać. Ale te podziały w PiS-ie już są tak głębokie. Ta nienawiść wewnętrzna w PiS-ie jest tak głęboka, że nawet jeżeli wycofają się z piątki dla zwierząt, ja żałuję, jeżeli chodzi o kwestię właśnie ochrony zwierząt, ale nawet jeżeli wycofają się, to i tak nie zatrzymają tego chaosu i bałaganu, który sami wygenerowali. I dziś rozmowa o tym, jaki to będzie świetny projekt, jakie będą osłony dla rolników, to jest nic innego jak zasłona dymna. Bo ten projekt, nawet jak powstanie, nie zostanie ze względu na wewnętrzne tarcia w PiS-ie przegłosowany. A jeżeli pan rzecznik Fogiel tak pięknie mówi o tym, jak teraz zaczęli pochylać się nad losem rolników, teraz przygotowywać rekompensaty, odszkodowania, to ja się pytam, panie rzeczniku, dlaczego nie robiliście tego wcześniej? Dlaczego, jak poprawki były składane w Sejmie, te poprawki odrzucaliście? I znowu pan wywołuje dyskusję z panem posłem Foglem, ale ja chciałbym, żeby teraz mówił... Wywołuje, no bo to są fundamentalne kwestie. No jak ja słyszę dzisiaj, jak to świetnie dziś zaczął PiS się martwić sprawami rolników, to ja się pytam, dlaczego miesiąc temu o tym nie pomyśleli? Są tak bezmyślni, tak nieprzewidujący, że nie wiedzieli, że ustawa nazywana piątką Kaczyńskiego uderzy w rolników. Dobrze, jedno zdanie Radosław Fogiel. Przewidzisz, to bardzo smutne. Jedno zdanie Radosław Fogiel o tych odszkodowaniach. Nie było ich w tamtej ustawie? Czy były? Oczywiście, że były i panie pośle, mówię do Marcina. No to przyjmijcie ją. Apeluję do tego. Przyjmijcie ją, panie Radosław. No ale przepraszam, miało być jedno zdanie. Czy mam nie jedno odpowiadać? Zdanie, panowie milczą. Ale z sensem. Może słuchacze będą oceniać, kto mówi z sensem. Panie pośle, no pozwoli pan, że to nasi słuchacze będą oceniać, kto mówi z sensem, bo ja też mógłbym mieć parę uwag do tego, co pan mówi. Rekompensaty były w tamtej ustawie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, były w niej zapisane, były w tamtej i będą w tej planowanej i naprawdę mówienie inaczej no jest nawet nie mijaniem się z prawdą, jest po prostu kłamstwem i bardzo apeluję, żeby tego nie robić. Krzysztof Szczerski teraz z jakimi nadziejami prezydent wita i Pałac Prezydencki wita nowy projekt? Ponieważ prezydent miał wiele zastrzeżeń do tego, w każdym razie pierwszej wersji projektu, tego poprzedniego. Ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w parlamencie z ustawą dotyczącą ochrony zwierząt, dobrze pokazuje to, że że mamy zawsze rację Pałac Prezydencki, gdy mówimy, że nie komentujemy procesu legislacyjnego, dopóki się on nie zakończy, bo jak widać w parlamencie wszystkie możliwe są zwroty akcji. I także w tym przypadku pan prezydent i my jako jego urzędnicy od samego początku mówiliśmy, że ustawa dopiero wtedy będzie przez nas komentowana, jeśli do prezydenta trafi po ostatecznej pracy parlamentarnej. Jak widać, to jest słuszna zasada generalna, bo parlament jest władcą ustaw, dopóki one nie zostają przez niego uchwalone i może z nim zrobić cokolwiek. Jak to widać teraz, ja tylko zapytam, wszystkie są możliwe. Według pana jest potrzebna nowa regulacja dotycząca zwierząt, ich lepszej niż dotychczas ochrony? Natomiast pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie, gdy rozpoczynał się proces legislacyjny, że ma dwa warunki, które są dla niego istotne. Po pierwsze, jest zwolennikiem ochrony zwierząt i rzeczywiście trzeba podnieść poziom ochrony zwierząt i traktowania zwierząt i ich prawnej ochrony. Natomiast jednocześnie trzeba patrzeć na interesy gospodarcze polskiej wsi, trzeba patrzeć spojrzeć także z tego punktu widzenia na to z punktu widzenia interesów polskiej wsi i polskich rolników. I to jest, jeśli te dwa warunki będą spełnione po pracach legislacyjnych, bo jak rozumiem, będzie nowy projekt, więc wszystko zacznie się od nowa, łącznie z Senatem i powrotem do Sejmu, więc jak powiedziałem, pałac prezydencki czeka na efekt prac parlamentarnych, parlament jest władcą ustawy, dopóki nie prześle jej do prezydenta. Każda rzecz, jak widać, jest możliwa z ustawą, więc my komentujemy dopiero i analizujemy ustawy, jak one trafią na biurko pana prezydenta po uchwaleniu przez parlament, przez obie izby parlamentu. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Problem polega na tym, że miał intencje prezes Kaczyński, te intencje zgłosił, grupa nieudaczników siadła, spisała je w projekt ustawy i przyniosła do Sejmu. I w Sejmie niestety znalazła się tak wielka większość parlamentarna i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i PiS zjednoczeni w dziele niszczenia polskiego rolnictwa, bo przecież w tej ustawie oprócz rzeczy słusznych dotyczących hodowli norek czy poprawy dobrostanu zwierząt, niestety wprowadzono bardzo nierozsądne sprawy związane z likwidacją hodowli drobiu i hodowli bydła mięsnego. I tego oczywiście rolnicy podarować nie mogli, tego nie mogli podarować Polacy, bo gdybyście tą ustawę wprowadzili, to za 5-6 lat ceny mięsa w sklepach w Polsce wzrosłyby 5-10-krotnie. I to musicie mieć na uwadze. Natomiast mnie... To drobiu nie dotyczyło. Pani redaktor, więc właśnie mnie martwi sytuacja, w której zajmujemy w programie już 15 minut czasu nad dyskusją o temacie, którego nie ma. Nie ma żadnego nowego projektu. Nie ma żadnego nowego projektu, a pan Fogiel mówi, że w tym starym projekcie wszystko to, o czym mówimy z nadzieją, że w nowym projekcie się pojawi, już jest. Więc macie znów wystarczającą większość w parlamencie, spróbujcie to uchwalić, podejmijcie ten trud, zakończcie proces legislacyjny, a nie po raz kolejny, tak jak z lekarzami, proces legislacyjny niezakończony, a wstrzymuje się ustawę, zatrzymuje na etapie prac parlamentarnych i obiecuje ludziom nowy projekt. To jest zwyczajny chaos legislacyjny i ten chaos legislacyjny sprawia, że rzeczywiście zaufanie do polityki i polityków jest coraz słabsze. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, bo tam pan poseł Fogiel już sugerował jakieś rzeczy. Panie pośle Fogiel, hodowlę norek trzeba zamknąć, ale trzeba zamknąć w sposób cywilizowany. Dać ludziom 10 lat na wyjście tej z produkcji i nie angażować tam środków budżetowych, środków publicznych, bo tych pieniędzy już nie ma. Natomiast wam się gdzieś w głowach urodził pomysł, że można likwidować kolejne działy produkcji, a ludzi wysyłać na zasiłki. Tylko, że kto na te zasiłki będzie w państwie pracował? Można zlikwidować drobiarstwo, można zlikwidować hodowlę wołowiny, bo przecież rolnicy będą żyli z zasiłków. Rolnicy nie chcą zasiłków. Rolnicy chcą żyć uczciwie ze swojej pracy, a nie z zasiłków. Na koniec, właściwie nie wiem, czy na koniec, bo chciałam jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje po orzeczeniu Trybunału, ale nie wiem, czy zdążymy. Teraz o pandemii, która na pewno jest. Państwo tu podają w wątpliwość istnienie projektu ustawy o ochronie zwierząt, ale pandemia niestety jest na pewno. I już chyba nikt nie podaje w wątpliwość jej istnienia, albo coraz mniej osób. Jest coraz więcej zakażeń i bardzo realna groźba narodowej kwarantanny, czyli pełnego lockdownu. A dzisiaj weszły w życie kolejne decyzje mające prowadzić do zahamowania rozprzestrzeniania się zakażeń. Wczoraj premier przedstawił ponownie 10 elementów wsparcia dla przedsiębiorców i branż najmocniej dotkniętych przez drugą falę. Czy rząd ma w kwestii działań związanych ze zwalczaniem pandemii pełne poparcie prezydenta? Panie ministrze, teraz zacznę od pana, który 2 dni temu zresztą zakończył kwarantannę po tym, jak uległ zakażeniu. Tak, pan prezydent przeszedł przez tę chorobę i to rzeczywiście jest żywym dowodem tego, że rzeczywiście ta choroba nie wybiera i każdy może na nią zachorować i w związku z tym to nie jest lekka choroba. To nie jest lekka choroba, ale pan prezydent na szczęście już ją pokonał. Natomiast oczywiście jest tak, że dzisiaj przede wszystkim potrzebna jest mobilizacja. Czas na dyskusję, oceny i dywagacje jest kiedy indziej, nie wtedy, kiedy mamy sytuację frontową, bo walczymy rzeczywiście z ogromną falą. I to przede wszystkim zależy, politycy powinni w tej sprawie jak najmniej się spierać i kłócić na oczach publiczności, tylko powinny po prostu wszyscy zakasać rękawy i apelować zgodnie apelować do społeczeństwa. Panie ministrze, mogę skończyć? Również eksperci są podzieleni i politycy opierają się na tym, co słyszą od ekspertów. Każdy słucha innego eksperta. Wiem, ale jedna rzecz jest dla wszystkich pewna, że nie pokonamy tej pandemii ponieważ w inny sposób, jak tylko dyscypliną społeczną. Ponieważ nie mamy szczepionki, nie mamy lekarstwa, nikt na świecie nie ma szczepionki, nikt na świecie nie ma lekarstwa. W każdym społeczeństwie jest taka sama dzisiaj sytuacja prawie, a zwłaszcza w Europie, że mamy ogromny wzrost zachorowań i albo my razem, solidarnie, w dyscyplinie społecznej uporamy się z tym zagadnieniem, z tym wielkim wyzwaniem, albo po prostu nas ta fala zaleje. I to jest tak naprawdę dzisiaj, ja bym chciał usłyszeć teraz, jak będą po kolei występowali przedstawiciele poszczególnych partii politycznych, o tą jedną minimalny wspólny mianownik. To apel do wszystkich do siebie nawzajem. Posłucham. Dystans, dezynfekcja, maseczki, dyscyplina społeczna, solidarność. I wtedy naprawdę sobie damy radę. To jest taki minimalny wspólny mianownik. To chciałbym teraz usłyszeć od każdego z Państwa przedstawicieli partii politycznych, a potem będzie czas na te dyskusje, na oceny, na spory partyjne, na różne akcje wyborcze. Naprawdę pokonajmy pandemię. No to posłuchajmy Anny Marii Żukowskiej, przedstawicielki Lewicy. Co ma do powiedzenia w sprawie ostatnich obostrzeń, planowanego warunkowo lockdownu całkowitego oraz pomocy dla przedsiębiorców? Usłyszeliśmy przed chwilą, potem będzie czas. Czas był w wakacje, kiedy koronawirus trochę zmniejszył swoją agresywność, ale wtedy, tuż po wakacjach, Prawo i Sprawiedliwość zajmowało się głównie sobą. Zajmowało się przestawianiem figur na szachownicy, kto ma być ministrem, kto w jakim ministerstwie. Przez 2 miesiące serial trwał pod tytułem Rekonstrukcja rządu. Nie było w tym czasie przygotowanych żadnych planów na to, co się miało wydarzyć, a wiadomo było, że się wydarzy jesienią, bo jest to tradycyjnie sezon po prostu grypowy, czyli wirusowy i wszystkie kraje się na to przygotowywały. Tymczasem my myśleliśmy, że jakoś to się zdarzy, że nas to wszystko cudownie ominie. Nie wprowadzono niezbędnych zmian w kodeksie pracy, bo można jednak zakładać, że skoro nie ma szczepionki, to jednak ten koronawirus z nami zostanie. I takie rozwiązania, które dotyczą pracy zdalnej, powinny zostać po prostu unormowane w kodeksie pracy. Ale nie zrobiono tego. Wszystko jest prowizorką i tymczasówką. Pani poseł, ale co w tym momencie robić? W rozporządzeniu wpisuje, nie wiem, jakieś sklepy meblowe, które się dowiadują w ostatniej chwili, że nie mają się otworzyć następnego dnia. Naprawdę jest to nieprzygotowane, a ten czas był i były też gotowe ustawy, również składane przez Lewicę świadczenia kryzysowego i po prostu były gotowe. Nikt z tego nie chciał skorzystać. I teraz niestety wszystko jest robione na ostatnią chwilę. To co można zrobić, to oczywiście trzeba w tej chwili wprowadzać obostrzenia, ale dlaczego na Boga mamy je wprowadzać w tak chaotyczny sposób i na ostatnią chwilę, tak jak było na przykład z tymi kwiaciarkami i kwiaciarzami pod cmentarzami, co naprawdę nie można było tego zrobić nie na 20 godzin przed. No dobrze, to należałoby pani zdaniem wprowadzić, sprzedawać kwiaty? Pani poseł, to należałoby niejako awansem profilaktycznie wprowadzić pełny lockdown, już bez wyszczególniania, kto jest otwarty, kto zamknięty i tak dalej. Takie jak był w Lombardii, myślę, że nie we było, myślę, że nie było, nie miało większego sensu takie cięcie obecności dzieci w szkołach, bo po prostu jeżeli już zapadła decyzja o tym, że lekcje mają być zdalne, to już powinny być lekcje zdalne wprowadzone dla wszystkich dzieci, bo te dzieci młodsze chodząc do szkoły potem, no jeżeli był ten koronawirus w szkole, przywlekały tego wirusa do domu, nawet wtedy, kiedy dzieci starsze już nie chodziły do szkoły, więc to naprawdę było pozbawione logiki. I trzeba było otwarcie powiedzieć, że konieczne jest ostre cięcie, konieczna jest radykalna decyzja od razu, a to jest taki serial przewlekany na kolejne tygodnie, co niestety po prostu pokazuje brak, znaczy kończy się brakiem skuteczności w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa i też jest naprawdę przerażające, że nie ma też współpracy rządu z samorządami. No jeżeli się buduje szpital na Stadionie Narodowym, no to dlaczego nie ma tej współpracy między innymi w Warszawie z samorządem warszawskim. Przecież do tego szpitala trzeba dotransportować tych pacjentów i naprawdę używanie do tego celu helikoptera jest tylko takim działaniem efekciarskim, bo to możemy sobie tylko wyobrazić, jakie są koszty używania helikoptera, a nie ma takiej konieczności, tylko po prostu trzeba do tego prezydenta Trzaskowskiego zadzwonić, ale rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość się brzydzi. Marcin Marcin Kierwiński. Koalicja Obywatelska domaga się zwołania posiedzenia Sejmu w związku z pandemią. Czy chodzi o to, by pilnie uchwalić ustawy umożliwiające pomoc przedsiębiorcom i branżom dotkniętym, czy o coś ponadto? Tak, pani redaktor. Polscy przedsiębiorcy krzyczą o pomoc, wołają o pomoc. Ja się dziwię, że politycy PiS-u tego wołania, tego krzyku rozpaczy nie słyszą. Z dnia na dzień, często z godziny na godzinę, zamykane są kolejne sektory gospodarki. Tak było, nie wiem, z branżą eventową, tak było z branżą gastronomiczną. I nie ma żadnej realnej pomocy. Dziś polski parlament powinien zebrać się po to, aby przyjąć rozwiązania, które tym przedsiębiorcom pomogą przetrwać. I to jest sprawa nie tylko jakości niejako funkcjonowania przedsiębiorstw, ale przede wszystkim wynagrodzeń dla wielu milionów Polaków, którzy obawiają się o to, co będzie za miesiąc. I tak jak mówiła pani poseł Żukowska, rząd przespał ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o przygotowanie nas do drugiej fazy koronawirusa, do drugiej fali pandemii. Ale teraz ten sam rząd niczego się nie uczy i mówi, przedsiębiorcy poczekają te dwa tygodnie, my mamy problemy wewnętrzne, mamy problem z Ardanowskim, mamy problem z Ziobro. Przedsiębiorcy nie są ważni. Pan premier powiedział, że termin wdrożenia kolejnych form pomocy dla przedsiębiorców zależy od postępów negocjacji z Komisją Europejską, bo niektóre wymagają... Pani redaktor, ale bądźmy poważni. A to ja nie poważny, co powiedziałam? No tak, nie. Słowa pana premiera Morawieckiego są niepoważne. Jeżeli je pani cytuje, to posługuje się pani niepoważnym stwierdzeniem pana premiera. Jeżeli zamyka się jakąś branżę gospodarki, jeżeli wprowadza się praktycznie całkowity lockdown, to ludziom trzeba dać, państwo ma obowiązek pomóc. Jeżeli przez 2 godziny pan premier Morawiecki potrafi zamykać branżę gospodarki, to te branże gospodarki nie mogą czekać 2 tygodni na pomoc od państwa. To nie może być tak, że z pandemią koronawirusa walczą Polacy, a pan premier jest szczęśliwy, że walczą na własny koszt. No nie, rząd ma pomagać, a nie przeszkadzać. Jak ja słyszę dzisiaj apele pana ministra Szczerskiego, zresztą że bardzo słuszne apele o to, żebyśmy w tych kwestiach zasadniczych, dystans społeczny, noszenie maseczek, żebyśmy mówili jednym głosem, to świetnie, że pan, panie ministrze, to mówi, tylko że to jest jednocześnie gigantyczna krytyka obozu władzy. Bo my o tych wszystkich rzeczach jako opozycja mówiliśmy już miesiące temu. Mówiliśmy o testach, mówiliśmy o większych pieniądzach na służbę zdrowia, mówiliśmy o tym, żeby wzmacniać sanepid dodatkowymi środkami i wtedy nikt nas nie słuchał. Wtedy pan premier Morawiecki mówił, dajcie nam spokój, pozwólcie nam pracować. No i jakie efekty są tej pracy pana premiera Morawieckiego? Że my w rankingach liczby zachorowań pniemy się niestety ku górze. Byliśmy na końcu pierwszej dziesiątki jeszcze 2 tygodnie temu. Teraz zbliżamy się do 5. miejsca. I to jest po prostu fakt. Tu nie ma na co czekać, nie ma na co się zastanawiać. Panie ministrze, proszę chwilę posłuchać. A ja bym proszę, chciała, żeby teraz już powiedział Radosław Fogiel. Ale jeszcze jedno zdanie, pani redaktor. Pan dosyć długo mówi. Prezydent też w tej sprawie powinien być aktywny i powinien zaapelować, czy też zadzwonić do swoich kolegów partyjnych i powiedzieć im wreszcie, 6 miesięcy zmarnowaliście, nie marnujcie kolejnych 2 tygodni, Sejm natychmiast... Każdego dnia jesteśmy gotowi do pracy, byleby wreszcie ten rząd się ogarnął. Radosław Fogiel, Ja mój czas na odpowiedź oddam w ręce Radka Fogla. Proszę bardzo, Radosław Fogiel. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, dziękuję pani redaktor. Rzeczywiście padło tu bardzo wiele słów, bardzo wiele zarzutów, więc ja postaram się tylko pewnie do najważniejszych odnieść, bo to dyskusja na długie godziny. No przede wszystkim mogę tylko przyłączyć się do apelu pana ministra Szczerskiego, żeby tę sytuację pandemiczną traktować jako sytuację panpolityczną, tak to nazwijmy, dotyczącą wszystkich, bo to jest rzecz podstawowa. Mamy do czynienia z żywiołem epidemicznym, który nie wybrał sobie Polski po to, żeby pokłócić polską klasę polityczną jeszcze bardziej, tylko jest na całym świecie i wiele krajów z nim walczy. I oczywiście, będąc opozycją, na pewno bardzo wygodnie jest zrzucać całą winę na rząd i wykorzystywać to jako okazję do połajanek, ale sytuacja jest taka, że to od nas wszystkich zależy, jak będzie wyglądać przyszłość. Przykład. Mamy dzisiaj 30 tysięcy dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych. Wielokrotnie więcej niż mieliśmy w czerwcu czy we wrześniu, bo przez ten czas sukcesywnie zwiększamy liczbę tych łóżek. I to jest na przykład jedno z tych zadań, które umknęły pani poseł Żukowskiej, która cytowała nam nagłówki prasowe, twierdząc, że rząd zajmował się tylko sobą. No, pani poseł, naprawdę wiele rzeczy dzieje się w kulisach, poza światłem reflektorów ciężkiej pracy przygotowującej do walki z pandemią. Ale to ja mam do pana pytanie, 30... pani pośle, mam do pana pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza jakoś zareagować na to, co wczoraj w TVN24 powiedział były premier Donald Tusk? Mówił wczoraj o rozkapryszonych bachorach w piaskownicy, takie rzeczy się zdarzają, natomiast wygłosił w kontekście sprawy respiratorów zdanie. To, że kradną, to już wiemy, ale żeby chociaż przy okazji starali się rozwiązać jeden problem związany z pandemią. Pani redaktor, no powiem tak, Donald Tusk najwyraźniej bardzo cierpi na dobrowolnej emigracji i niestety z niegdyś poważnego polityka wchodzi w buty internetowego trolla i tylko tak można określić to, co mówi, więc nie zajmowałbym się Donaldem Tuskiem, bo jest to absolutna strata czasu. Dobrze, wracając do tego, czy nie ma w tej chwili Sejm nad czym pracować, jeśli chodzi o pandemię i dlatego to posiedzenie można było przesunąć? Już za sekundę tylko skończę myśl. Nawet te 30 tysięcy łóżek, a będziemy chcieli, żeby było ich jeszcze więcej. Ale to jest nieprawda, panie rzeczniku. Niech pan przestanie tą propagandę sukcesu. Nie, no przepraszam. Przecież to jest nieprawda. No państwo swoją propagandę przed chwilą sączyli. Ja zaciskając zęby spokojnie słuchałem, więc bardzo proszę, żeby mi jednak proszę nie przeszkadzać. No właśnie, mówmy o faktach. Proszę, żeby pan Radosław Fogiel mógł spokojnie dokończyć. I to jest pierwsze wezwanie, do którego mam nadzieję zastosuje się Marcin Kierwiński i zacznie mówić o faktach. Kontynuując. Nawet te 30 tysięcy łóżek nie uchroni polskiej służby zdrowia przed zapaścią, bo w żadnym kraju nie byłoby to możliwe, jeżeli my wszyscy nie będziemy pracować na to, żeby epidemia się nie rozprzestrzeniała. Dystans, maseczki, dezynfekcja to nie są zaklęcia, które się stosuje od tak, tylko to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. To nie rząd przecież zaraża ludzi, tylko my sami siebie nawzajem zarażamy. I naprawdę tu solidarność społeczna i odpowiedzialność jest bardzo istotna. Pytanie o pracę Sejmu. Sejm został przełożony przede wszystkim dlatego, że w tym momencie liczba osób, pracowników Kancelarii Sejmu, która jest zakażona koronawirusem, jest dość wysoka i chodzi o możliwość funkcjonowania, ale również nie narażania pozostałych pracowników. Ale przecież uchwaliliśmy pracę zdalną, tak czy nie? Na wiosnę. Pani poseł, tak, uchwaliliśmy pracę zdalną. Ma teraz nad czym pracować, jeśli chodzi o kwestie dotyczące pandemii? Kiedy tylko będzie już taka konieczność i możliwość, oczywiście Sejm się zbierze, ale w tym momencie, no, mówiła o tym pani redaktor, ta pomoc dla przedsiębiorców, między innymi to jest kwestia regulacji europejskich, pomocy de minimis i tutaj trwają negocjacje, podobnie na przykład jak było z pomocą dla lotnisk regionalnych. Wielokrotnie byliśmy za to atakowani przez posłów opozycji w Sejmie, no po czym okazywało się, że nie mają oni zielonego pojęcia, że właśnie decyzja w tej sprawie leży po stronie Komisji Europejskiej. Dobrze, tutaj teraz Marek Sawicki. Czy ja mogę Marek Sawicki. Nawet do połowy zarzutów nie zdążyłem się odnieść, ale trudno. Przepraszam bardzo, Marek Sawicki. Marek Sawicki. Chcę wyraźnie podkreślić, że pan poseł Fogiel naprawdę zniósł się dzisiaj na szczyty bujania w obłokach, bo pan premier Morawiecki wzywa Senat do rzekomo nie, do aktywniejszej pracy, bo rzekomo Senat opóźnia prace legislacyjne, ale jednocześnie ta sama większość parlamentarna wstrzymuje pracę w Sejmie na 2 tygodnie. Pan mówi o tym, żebyśmy przestrzegali dezynfekcji, dystansu, maseczek, a pan premier Kaczyński na placu Piłsudskiego karci pana Tomaszewskiego, który idzie składać kwiaty w masce i musi tę maskę zdejmować. Więc takie przykłady i taki dysonans powoduje, że niestety... O czym pan mówi teraz? O, to pani nie pamięta? Nie, ja wszystko pamiętam, tylko myślałam, że coś się zdarzyło w ostatnich dniach. Coś nie. To są wcześniejsze historie, ale one się na siebie nakładają. Natomiast jest pytanie, ile pielęgniarek, ilu lekarzy od maja do września zostało przeszkolonych, przebranżowionych z innych specjalności i przygotowanych do walki z koronawirusem. Zero. To jest choroba straszna. Ja się zgadzam z panią poseł Żukowską, ale wirus nie jest ani w szkole, ani w zakładzie pracy, ani w Sejmie. Wirus jest w ludziach. I jeśli będą stosowane wszystkie metody dotyczące, że tak powiem, obostrzeń w zakresie wzajemnych kontaktów, to on się będzie mniej rozprzestrzeniał. I to są działania pożądane, ale to nie ma absolutnie większego związku z pełnym lockdownem i zamykaniem zakładów pracy, bo gdyby od samego początku istnienia tej choroby, tak jak domagaliśmy się jako opozycja, testowano więcej ludzi, gdyby zlikwidowano ogniska, tak jak było to na Śląsku, błyskawicznie i od razu, cały zakład, cała kopalnia przebadana, to również w innych miejscach, w szpitalach, w szkołach, jeśli cokolwiek się pojawiało, trzeba było testować, izolować chorych, a nie zamykać wszystko. Proszę, a teraz mamy sytuację, w której... O orzeczenie Trybunału, ale widzę, że nie zdążę. A teraz mamy sytuację, w której 500 ludzi nie umiera i to jest tragedia. Rzecznika Fogla. Ja bym chciała, żeby Krzysztof Szczerski powiedział, czy prezydentowi podoba się to, że nie jest publikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze, a po drugie, co sądzi o tym, że jest coraz mniej zwolenników jego rozwiązania legislacyjnego? Prezydent uważa, że orzeczenie powinno być opublikowane, ponieważ jest to orzeczenie pełnego składu Trybunału w konstytucyjnym składzie pod przewodnictwem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, więc jako takie, zgodne z wszystkimi wymogami konstytucyjnymi, powinno być opublikowane. Natomiast projekt pana prezydenta ustawy jest szansą dla partii politycznych, żeby pracując w parlamencie prowadziły do niego poprawki, zmiany, dyskusje. Projekt pana prezydenta jest tak samo niekonstytucyjny, jak żeby to Trybunał odrzucił. Żeby dyskusja na ten temat przeniosła się do parlamentu, bo to jest właściwie miejsce do dyskusji. Marcin Kierwiński, jedno zdanie w imieniu całej opozycji, ponieważ kończymy. Jak ja słucham pana rzecznika Fogla, który mówi 30 tysięcy łóżek, 30 tysięcy łóżek mamy, jak... No panie, odnoszę się do tego. Panie redaktor, proszę pana prezydenta jest niekonstytucyjny i nie ma się to nim zajmować. Panie redaktor, ja prosiłem ad vocem, bo pan Fogiel mówi o 30 tysiącach łóżek, a ja wam opowiem jeden bardzo prosty przykład. W jednym ze szpitali mazowieckich wojewoda pisze, żeby tworzyć 20 nowych łóżek i nie opłacić. Pożegnamy za ten czas. Anna Maria Żukowska, Krzysztof Szczerski, Marcin Kierwiński, Marek Sawicki, Radosław Fogiel, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Suszarka Electrolux, pompa ciepła, 8 kg, klasa A+++, za 2399, taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7000 zł.